a dziecięca lub młodzieżowa w supercenie 45 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, środa, 22 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prokuratorzy nie wykluczają poszerzenia zarzutów dla ginekologa z Zabrza, który miał molestować pacjentki. Upał przyczyną wielu omdleń na Podhalu. Do pokonania ponad 250 km w 4 dni. Nawet do ślubu jechaliśmy z mężem na rolkach. Teraz czas, by dojechać na Jasną Górę, do Częstochowy. W prokuraturze toczy się śledztwo w sprawie zabrzańskiego ginekologa podejrzewanego o gwałt i inne czynności seksualne. W tej sprawie zgłosiło się 13 kobiet. Wszystkie zostały lub będą przesłuchane. Lekarz jest w areszcie tymczasowym. Usłyszał 5 zarzutów, ale może być ich więcej, mówi Wojciech Czapczyński z prokuratury rejonowej w Zabrzu. W chwili obecnej nie ma decyzji o uzupełnieniu ponownym i rozszerzeniu zarzutów. Ja czegoś takiego nie wykluczam, no bo pojawiają się kolejne wątki i kolejne kwestie do wyjaśnienia. Prokuratura nie chce ujawniać szczegółów śledztwa, bo sprawa jest delikatna. Przypomina, że na początku wakacji na policję zgłosiła się kobieta, informując, że badanie ginekologiczne w gabinecie lekarza odbiega od standardowego. Do przestępstw miało dochodzić w prywatnym gabinecie w ostatnich 2 latach. Ginekologa zatrzymano w ubiegłym tygodniu, gdy wyjeżdżał z domu do przychodni. Kryminalni zabezpieczyli m.in. dokumentację medyczną i laptopy. Papież mówi o obłudzie. Na spotkaniu z wiernymi na audiencji generalnej w watykańskiej auli Pawła VI Franciszek zaznaczył, że nie można wzywać Boga w imię hipokryzji czy dopełniania formalności, bo temu aktowi musi towarzyszyć głęboka wiara. Po homilii Franciszek pozdrowił Polaków pielgrzymujących na Jasną Górę, by uczestniczyć w niedzielnej uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Niech Królowa Polski prowadzi was i umacnia w wierze, byście odważnie głosili światu święte imię Boże i świadczyli o nim swoim życiem. Papież zapewnił bliskich ofiar tragedii w Kalabrii, gdzie w nurcie wezbranego potoku zginęło 11 osób, o swoich modlitwach. Franciszek prosił też o modlitwy w intencji weekendowej pielgrzymki do Irlandii, gdzie udaje się na zakończenie światowego spotkania rodzin. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ratownicy Topru radzą, aby w upalne dni na wysokogórskie wyprawy zabierać nakrycie głowy, często pić wodę i używać kremów z filtrem. W ostatnich dniach w Tatrach doszło do szeregu zasłabnięć. Słoneczna pogoda przyciąga na Podhale prawdziwe tłumy. Wyjścia na wysokogórskie wyprawy najlepiej jest planować na wczesne godziny poranne. Wówczas słońce nie jest tak ostre jak w godzinach popołudniowych. Warunki do uprawiania turystyki w górach są bardzo dobre. Ruch turystyczny bardzo duży. Przy łańcuchach pod kopułą szczytową Giewontu, na Orlej Perci oraz przy łańcuchach na Rysy tworzą się kolejki oczekujących do wejścia na szczyt. Zbierali kaski ochroniacze, rolki i różańce. W 4 dni blisko 100 pielgrzymów na rolkach chce pokonać trasę z Warszawy do Częstochowy. To około 270 kilometrów. Na Jasną Górę dotrą 26 sierpnia na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Najmłodszy pielgrzym ma 15 lat, najstarszy 70. Rolki to moja wielka pasja. Nawet do ślubu jechaliśmy z mężem na rolkach. Częściej mam rolki na nogach niż buty, tak twierdzą znajomi. To jest taki czas, w którym po prostu ja wyłączam telefon na te 4 dni i mam czas na przemyślenie różnych rzeczy. Ksiądz Grzegorz Sprysak, Michalita. Taka jest tendencja ogólnoświatowa. Kiedy się na przykład idzie na Camino w Hiszpanii, na drogę świętego Jakuba, to większość ludzi, którzy tam idą, to są różne powody zdrowotne albo rekreacyjne, albo związane z pewną modą i tak dalej, a tylko pewna część idzie tam z powodów takich religijnych. Podobnie jest u nas. Też jest tak, że część pielgrzymów to są ludzie, którzy na co dzień z wiarą nie mają dużo wspólnego, ale lubią jeździć na rolkach, ale mieliśmy już wiele razy takie doświadczenia, że ktoś, kto był daleko od kościoła, po jakiej pielgrzymce, mówił, że wiara ma sens. Jestem szczęśliwym emerytem. Moja córka ma urodzić 1 listopada, Filipka, więc intencja jest o szczęśliwy poród. Pielgrzymka rolkowa, która każdego roku wyrusza z parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na warszawskim Bemowie, organizowana jest od 16 lat. To był serwis Trójki.

that's what I owe to you. Walking back to happiness I shared with you. To Helen Shapiro z iście wakacyjną energią. Południk. A my dziś rozmawiamy o powrocie z wakacji. Ja znam takie osoby, które zachowują sobie jeszcze kilka dni urlopu na czas między powrotem z wakacyjnego wyjazdu a pierwszym dniem w pracy. No i ten czas wykorzystują na spokojne rozpakowanie walizek, może nawet wstępne przejrzenie skrzynki mailowej na to, by stopniowo wprowadzić na wyższe obroty swój organizm. Czy Państwo potrzebują takiego powakacyjnego rozpędu? 22,7 trójek, południk małpa polskieradio.pl. Czy powrót do pracy po urlopie jest trudny? O to dziś pytamy. A przy telefonie jest z nami Dominika Rossa, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Czy zawsze powrót z wakacyjnego urlopu wiąże się ze stresem? Proszę mi powiedzieć tak na początku. Czy są może szczęściarze, którzy wchodzą w zawodowe obowiązki jak w masło? Myślę, że jest to oczywiście możliwe i są wśród nas tacy, którzy nie mają kłopotu z tym, żeby wrócić z urlopu w niedzielę późnym wieczorem i rozpocząć pracę w poniedziałek od rana. Natomiast to też jest tak, że niektórzy z nas potrzebują troszeczkę więcej czasu lub też takiego okresu przejściowego. Mówi się też o tym, że po okresie urlopowym ten czas, kiedy my wdrażamy się z powrotem do pracy, zwłaszcza jeżeli to był urlop w okolicach 2-3 tygodni, no to jest rzeczywiście jakiś tam czas przejściowy, który potrzebujemy na to, żeby się wdrożyć i żeby znów pracować pełną parą, i potrzebuje też tego nasz organizm. A jak długi jest to czas? To tak naprawdę wszystko zależy od indywidualnych potrzeb danego człowieka. Także to pewnie od tego, jaką pracę wykonujemy, czy to jest stresująca praca, albo no nie wiem, tak się zastanawiam. Dokładnie tak. Z jednej strony stresująca praca, a z drugiej strony to, w jaki sposób my reagujemy na ten stres i jak sobie z nim radzimy. Więc w zależności od tego, jakie mamy strategie radzenia sobie z taką sytuacją, no to też ten okres może być dłuższy lub też krótszy. No dobrze, to zatrzymajmy się w takim razie na chwilę przy tych strategiach. Jakieś rady dla tych, którzy właśnie są na końcówce swojego urlopu? Są takie rady, które mówią właśnie o tym, żeby troszeczkę wcześniej wrócić i mieć ten czas spokojnego przygotowania myśli, uporządkowania, zwłaszcza jeżeli ktoś podróżuje dość daleko i wiąże się to ze zmianą czasu, to ten moment, kiedy my się przestawiamy, jest troszeczkę dłuższy, niż nasz organizm potrzebuje chwili spokoju. Natomiast są też takie sytuacje, kiedy wpadamy w wir pracy i często się zdarza, że mówimy w poniedziałek, że już nie pamiętamy, że byliśmy na jakimkolwiek urlopie. Więc to też chodzi o to, żeby czerpać z tego urlopu, na którym jesteśmy, w taki sposób, w jaki to jest w ogóle możliwe i zgodny z naszą osobowością. Więc jeżeli ten urlop jest dla nas takim bardzo przyjemnym momentem i po powrocie do pracy jest to moment, kiedy to wspominanie tego okresu odpoczynku nas ładuje dodatkowo i daje nam energię do pracy, no to ustawienie sobie nawet takiej tapety na telefonie czy na komputerze, to jest coś, co nam będzie uruchamiać te pozytywne skojarzenia. Czy potrzebna jest jakaś dodatkowa motywacja, żeby jednak nam się chciało trochę popracować? Jeżeli tak, to jak to zrobić? No to tutaj też zależy od tego, jaki mamy typ osobowości i czy tak zwana prokrastynacja, czyli to odwlekanie działania mamy mocno we krwi, czy też jest nam to zupełnie obce. Jeżeli pojawia się to odwlekanie, no to też warto sprawdzić, które metody na nas działają. Metod na prokrastynację jest sporo, taką, którą ja też stosuję. Dziękuję za to wyznanie. Nie, no właśnie. To jest między innymi to, że po prostu planuję sobie działania w taki sposób, żeby dzielić je na mniejsze zadania. Wówczas jest to poczucie, że zrealizowałam ileś tematów w ciągu dnia i już mam to poczucie, że zrobiłam więcej, w związku z czym się też dobrze, pozytywnie programuję na dalszą realizację. Zapisywanie sobie na kartce, powiedzmy, trzech tematów, które mam do zrealizowania na dany dzień, może powodować, że po prostu na tej listy nic nie skreślimy pod koniec dnia i będzie to coś, co nas może demotywować. No ale to tak jak podkreśliłam, wszystko zależy od tego, jaką mamy osobowość, jak działamy, jak pracujemy, jaka też jest nasza praca. To jeszcze jedno pytanie, może nie tak do końca związane z obowiązkami zawodowymi, no ale raczej ze współpracownikami, z relacjami w pracy, zazdrośnicy biurowi, czy po powrocie opowiadać o rajskich plażach, na których jeszcze kilka dni temu się wylegiwaliśmy, pokazywać zdjęcia? Ja myślę, że to wszystko zależy od tego, jakie mamy relacje z innymi osobami i też w jaki sposób funkcjonujemy w organizacji, jaka to jest też organizacja. Bo jeżeli jest to organizacja, która też wspiera w formie przestrzeni, tak, czy organizowania przestrzeni, jest wiele korporacji, które teraz wprowadza tak zwane przestrzenie kreatywne, gdzie jest to miejsce, gdzie rzeczywiście można się troszeczkę zrelaksować i z jednej strony, a z drugiej strony zainspirować do działania, ale też i są takie przestrzenie jak coworkingi, czyli takie miejsca, gdzie można współpracować z ludźmi i to jest i w tych miejscach ta społeczność jest troszeczkę inna niż w takim klasycznym biurze. No i wówczas na pewno możemy się podzielić tymi naszymi spostrzeżeniami i tym, jak nam było dobrze na tym wypoczynku. I na pewno są osoby, które zwrócą uwagę na piękną opaleniznę, czy na jakieś inne pamiątki przywiezione z takich wakacji. Może niekoniecznie musimy zasypywać slideshowem, czy też pokazem zdjęć z godzinnym ze wszystkich rajskich plaż, które zwiedziliśmy. Natomiast na pewno możemy się podzielić tym, że jest nam po prostu dobrze, albo że było nam dobrze na tym urlopie. Ale na pewno pamiętać o tym, że to jest naturalne, że po wypoczynku działamy wolniej i jesteśmy mniej wydajni. Być dla siebie wyrozumiałym, to pani poleca w 100%. Tak, zdecydowanie. To bardzo się cieszę, że się pani ze mną zgodziła. Zobaczymy, co o tym myślą nasi słuchacze. Spotkamy się, usłyszymy się z panią Dominiką Rossą, psychologiem z Uniwersytetu SWPS, jeszcze przed 13, żeby skomentować wyniki sądy internetowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. A państwo mają jakieś pomysły na pourlopową adaptację głowy i ciała? 22 i 7/3, południk@polskieradio.pl. Czy powrót do pracy po urlopie jest trudny? To pytanie na dziś. Południk. Lecę jak pocisk, spadam na twój znak. Lubisz wybuchy, zapach prochu, pyłu, smak. A poza tym joga, współczesna sztuka, rower i park, yerba mate, znów cię palę, zaciągam się do sna. Lecę jak pocisk, spadam na twój. Yeah. czasem, że zapominam, skąd cię znam. Nikt mi tak nie wchodził w grę jak ty. Nie wróciłam jeszcze z urlopu, ale coś tu pomyliłam. Pomyliłam słuchawki, tak to się czasem zdarza. I nie słyszałam połowy ważnych, bardzo ważnych rzeczy, ale już jest wszystko w porządku. Już na uszach mam te słuchawki, które powinny na nich się znaleźć. Przed chwilą z panią Dominiką Rosą, psychologiem z Uniwersytetu SWPS, rozmawiałyśmy między innymi o tym, jak utrzymać ten wakacyjny nastrój, wypoczynek jeszcze w pracy. Ja tak sobie myślę, że może dobrym sposobem na utrzymanie jego właśnie jest planowanie kolejnego urlopu tuż po powrocie do pracy. Co państwo na to? Czy powrót do pracy po urlopie jest trudny? 22,7 trójek, południk, @polskieradio.pl. Bardzo mnie ciekawi, co na ten temat sądzi pan Jacek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pan jeszcze przed urlopem, czy już po, czy już w pracy? Ja prowadzę własną działalność w zasadzie w związku z tym, że bardzo lubię swoją pracę. W zasadzie mam ciągły urlop i nie mam problemu powrotu z urlopu do pracy. Natomiast wcześniej, jak pracowałem w firmie korporacyjnej parę lat temu, zauważyłem, że urlop musi trwać co najmniej 7 dni. I po urlopie musi być co najmniej jeden dzień tak zwanej aklimatyzacji, tak żeby dostosować się do warunków domowych. Najgorsze sytuacje były wtedy, kiedy wyjeżdżałem na tak zwany weekend, czyli piątek, sobota, niedziela. Piątek szybki wyjazd po pracy, wyjazd zazwyczaj w korkach, zakorkowany dojazd na gdzieś na plaże morskie. I tak samo 1-2 dni ciągłego stresu, jeżeli chodzi o szukanie miejsca noclegowego, restauracji. Niedzielę późnym wieczorem powrót, również w korkach. No i w poniedziałku w zasadzie w pracy zaczynałem odpoczywać od urlopu. Byłem bardziej zmęczony niż w piątek do Czyli południa. Ten wyjazd weekendowy to nie odpoczynek, tylko bardziej stres, tylko innego rodzaju. Bardzo panu dziękuję. A pan Feliks, dzień dobry. Dzień dobry. Słucham Halo? Uważnie, tak? Słyszymy się. Tak, słyszymy się. Jest pan już po urlopie? Czy przed? Proszę panią, ja jestem już na emeryturze, a poza tym prowadzę działalność i w związku z tym mój urlop to tak powiedzmy czas wyjazdu tylko, kiedy od czasu do czasu się zdarza. To fakt. W tym roku miałem okazję pojechać na 5 dni. Była to wycieczka zorganizowana z PTT-kiem Piła. I było bardzo fajnie. Wracając, wróciłem do pracy. Jako, że jak wspomniałem, prowadzę działalność, w związku z tym troszeczkę inaczej się do tej pracy podchodzi. No jasne. Bardzo panu dziękuję. 22,7 trójek to numer do nas, @polskieradio.pl. Ten adres też jest do państwa dyspozycji. Pan Bogdan napisał: wróciłem 2 tygodnie temu i nadal nie przyjmuję tego do wiadomości. Mam nadzieję, że szef nie zauważy. Robię, co muszę. I jeszcze jeden mail od pana Maćka. Rzeczywiście natłok obowiązków w pracy, jak i w domu, potrafi człowieka przerosnąć do tego stopnia, że nie zdołałem jeszcze wysłać. Ach, to pan Maciek, nie zdołałem jeszcze pani wysłać obiecanych zdjęć Bałtyku i Kołobrzegu. No właśnie, panie Maćku, ale przez weekend obiecuję to nadrobić. To już wszyscy słyszeli. Słuchacze teraz będą również pana z tego rozliczać. I jeszcze kolejny mail. to jest od kogoś, kto się nie podpisał. Od kilku lat każdy dzień urlopu wykorzystuje maksymalnie, więc powrót wieczorem, a dnia następnego powrót do pracy. Ale żeby nie było to nazbyt przykre przeżycie, tak planuję urlop, aby kończył mi się w środku tygodnia. Zazwyczaj jest to środa. Dzięki temu tydzień jest krótki i zupełnie inaczej wraca się do pracy biurowej. Jeszcze mamy telefon 22 i 7 trójek. Pod ten numer zadzwoniła pani Maria. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Ja chciałam podzielić się takim doświadczeniem, że ja tak się rozturlałam po swoim urlopie. Robiłam sobie takie małe przyjemności, ponieważ wyjechałam na 2 tygodnie na wieś, zostawiłam tablet, różnego rodzaju urządzenia służbowe, rzuciłam w kąt i udało mi się odpocząć, z czego jestem po prostu bardzo dumna, bo sama sobie zrobiłam tą przyjemność. I wszystkich do tego zachęcam, żeby naprawdę... żeby nic ich nie kusiło w związku z pracą. Natomiast kiedy wróciłam, robiłam sobie takie małe przyjemności, że po pracy zabierałam dzieciaki i jechałam na wieś. Jeszcze, żeby korzystać z tego, żeby sobie przedłużać ten urlop, przynajmniej tak mentalnie. I to też jest fajny sposób, uważam. Bardzo dziękujemy za te rady. To pani Maria, teraz pan Tomasz. Dzień dobry. Cieszę się, że się dodzwoniłem do Państwa. Pierwszy raz w życiu mi się udała. To jest moja od 35 lat ulubiona audycja Trójka. Bardzo nam miło. I też tak chciałem powiedzieć, że urlop musi być minimum 2 tygodnie. Minimum. Bo pierwsze parę dni urlopu myśli się o pracy, a następne przed końcem urlopu myśli się o powrocie do pracy. Dlatego urlop powinien być minimum 14 dni. Żeby chociaż ten tydzień w środku wypocząć tak naprawdę. Bardzo panu dziękuję. 22 i 7 trójek południk małpa.polskieradio.pl. Czy powrót do pracy po urlopie jest trudny? Przypominam, na naszej stronie internetowej czeka na państwa sonda. Południk. Południk. 22 i 7 trójek, południk małpa.polskieradio.pl. Czy powrót do pracy po urlopie jest trudny? O to dziś pytamy. A przy telefonie jest z nami pan Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum Adama Smitha. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam również. Rozmawiamy o trudnych powrotach do pracy po wakacjach. Dobry pracownik to wypoczęty pracownik, tak by się wydawało. No ale w związku z tym, o czym dzisiaj mówimy, może jednak nie do końca. To zależy, do jakiej pracy się wraca, bo jeżeli w pracy jest dalej atmosfera która pozwala na relaks i odprężenie, to nie czujemy takiego przeskoku z trybu wakacyjnego do pracy. Proszę zauważyć, że dzisiaj coraz więcej firm dopuszcza krótkie drzemki w czasie pracy, gdzie ta przestrzeń jest zupełnie inaczej aranżowana, gdzie nawet w barkach firm można napić się niskoprocentowego piwa, nie tylko zdrowych soków, gdzie można się zrelaksować, bo tego typu właśnie coraz częściej pokazywane i lansowane podejście, że ta praca nie musi polegać wyłącznie na wypatrywaniu oczami w migający ekran, przynosi znacznie lepsze efekty i ci pracownicy nie mają takiego dyskomfortu i nie patrzą tylko na zegarek, kiedy ta męka bycia w pracy się skończy. No dobrze, to chyba jeszcze na razie wyjątki, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Porozmawiajmy. Nie? Tak czy nie? No, taka moda się szerzy i efekty z takiego trybu pracy są znacznie większe, bo to też przekłada się na wyniki ekonomiczne. Firmy, które zaczynają stosować inne rozwiązania, inne podejście, inne relacje z pracownikami, nagle zyskują zwykłą przewagę konkurencyjną nad tymi, którzy traktują trochę pracownika jako właśnie tak zwany jeden z trybików tej dużej korporacyjnej maszyny. No to chyba dobre wiadomości dla nas wszystkich. A proszę mi powiedzieć z perspektywy pracodawcy, czy takie powakacyjne rozleniwienie pracownika, które my gdzieś staramy jako pracownicy, staramy się może nawet ukryć, dla pracodawcy jest zauważalne wyraźnie? No i jest zauważalne, bo ci pracownicy, którzy akurat wracają, mają inny kolor skóry niż ci, którzy są w biurze. Od razu widać, kto był na wakacjach i jak z promienieniem oczywiście, o ile wakacje były udane i ta emanacja też się przekłada, że ludzie, którzy wracają z takich wakacji, mają też nowe pomysły, bo to nie jest tak, że nawet posługując się tabletem czy innym elektronicznym sprzętem, czasami w czasie wakacji nie przychodzą nam różne nowe, ciekawe pomysły, które moglibyśmy zrealizować, kiedy wrócimy, bo wtedy być może właśnie mamy niebo gwiaździste nad nami albo słońce i to też wpływa na to, że nie przychodzą nam różne ciekawe myśli do głowy, które chcemy zrealizować po powrocie do pracy. Tak mi się troszkę wydaje, że nie do końca, no trudno mi powiedzieć, nie do końca mówi pan prawdę, bo ja pomyślałam sobie, że taki rozleniwiony jeszcze w wakacyjnym trybie pracownik może być trudnym dla pracodawcy. Proszę nam zdradzić, co myśli sobie szef, jak widzi takiego pracownika, który gdzieś tam między biurkami się jeszcze pałęta, tu pokaże zdjęcie, tam jeszcze trochę ziewnie albo popatrzy z tęsknotą w niebo. To, że prędzej czy później ta jego jeszcze wakacyjna energia gdzieś zostanie zużyta i firma też skorzysta na tym, że jest wypoczęty. To nie jest tak już dziś, że uśmiechnięty, zrelaksowany pracownik jest tym, co kłuje w oczy, bo wszyscy inni mają miny jakieś takie właśnie grobowe i nocy spuszczone na kwintę. Także to nie jest ten obraz firm dzisiaj. Jeżeli takie firmy są, to czy takie miejsca są, to raczej można powiedzieć, że w tym specjalizuje się administracja publiczna, gdzie o godzinie 16 czy wcześniej słychać dźwięk wypadający z rąk długopisów, prawda? Ale w firmach prywatnych te relacje tak zwane międzyludzkie zaczęły być zupełnie przewartościowywane po to, że to właśnie ludzie są tym największym dobrem dla firmy, a nie komputery czy inne tego typu wyposażenia. To miód na nasze uszy. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smitha. Do usłyszenia za kilkanaście minut. Wtedy podsumujemy wyniki trójkowej sondy internetowej. Dziękuję jeszcze raz. A Państwa zachęcam do głosowania na naszej stronie i do tego, żeby wysyłać do nas maile na adres południk@polskieradio.pl. I na ten właśnie adres krótki mail od pani Małgorzaty nadszedł. Z chęcią wracam do pracy po urlopie, tylko dlatego, że zawsze wypoczywam 3 tygodnie. I jeszcze jeden. Prowadzę działalność jednoosobową. Kocham to, co robię. 2 lata temu miałam 3 dni, w tamtym roku 4 dni, w tym roku szaleję. 7 dni urlopu. Pracuję 7 dni w tygodniu w kwiaciarni i już się boję, czy na urlopie nie zwariuję. Dzięki Bogu urlop na łonie natury. To od pani Teresy taki mail. No tak, na łonie natury, jeżeli pani prowadzi kwiaciarnię, no to zawsze jak już panią ta chęć do pracy dopadnie, można wyskoczyć na jakąś łąkę, zerwać trochę kwiatków i jakiś bukiecik ułożyć. 22 7 3 południk@polskieradio.pl. Czy powrót do pracy po urlopie jest trudny? Takie pytanie na dziś. Posłuchajmy, jak odpowiada na nie Krzysztof Piasecki, satyryk. A jest jakaś praca po urlopie? Jeżeli jest, to łatwo nie jest. Tym bardziej, że trudno jest wstawać wcześniej, nie iść w morze albo nie iść wycieczką w góry, tylko iść do pracy. Trzeba się ubrać ładnie, trzeba zrobić sobie z kanapka drugie śniadanie. O, i trzeba mówić po polsku, a na wakacjach czasem się mówi, albo przynajmniej słucha obcych języków. A mu polski język nie jest łatwy. Z dużą dawką wakacyjnego luzu Krzysztof Piasecki. Czy powrót do pracy po urlopie jest trudny? Pod numer 22 i 7 trójek zadzwonił pan Zdzisław. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy i panią. Wie pani co, bo my mówimy bez przerwy o takiej pracy, która się kojarzy, ma mniej wspólnego z pracą fizyczną, a bardziej siedzenie za biurkiem, przy komputerze i tak dalej. Jest okres wakacyjny, jest, żeby poszli ludzie na urlop, jedni drugich zastępują, ale mamy pracę taką jak energetyków na wysokich napięciach, maszynistów prowadzących pociągi, mamy gdzieś odpowiedzialnych ludzi pod ziemią, którzy pracują jako górnicy. Mamy takie właśnie stanowiska, które nie ma miejsca na rozkojarzenie, na jakieś wzdychanie do wspomnień wakacyjnych, tylko trzeba od razu z marszu wchodzić w takie miejsce, gdzie nie tylko chodzi o swoje bezpieczeństwo, ale o bezpieczeństwo innych ludzi. A mało tego, ta praca jest związana w wakacje jeszcze z większym nasileniem ze względu na to, że w ciągu roku jedna z 2-5, a w ciągu wakacji tych kilku ludzi zastępuje tych następnych kilku. I tu jest cały problem, że nie mam miejsca na sentymenty. Przychodzi się do roboty i trzeba swoje zrobić i nikt nie powie zlituj się. I też to ludzie robią, którzy no ponoszą taką odpowiedzialność, ale nie mogą sobie pozwolić na jakiś taki jakiś luz, jakieś takie jeszcze wakacyjne przeglądanie zdjęć, błąkanie się między biurkami. Jasne. Tak. Bardzo panu dziękuję, panie Zdzisławie, za ten telefon. Jeszcze pan Łukasz, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię, tak powiedzieć, że no oczywiście powrót nie jest łatwy, ale po raz pierwszy w mojej, nazwijmy to w sumie, karierze zawodowej mam okazję pracować i przyjemność, myślę, w firmie, gdzie mamy dobry zespół, to jest dział sprzedaży i zastępujemy się na urlopie i proszę państwa, po raz pierwszy w tym roku w ciągu 2 tygodni nie miałem wakacji z laptopem, a mój telefon służbowy nie zadzwonił ani razu, ani z firmy, ani od klientów. Także czyli tak się zastępujemy. Doskonali współpracownicy i koledzy z pracy. I dobry szef, bo tutaj też trzeba oddać sprawiedliwość, że szef po prostu układa zastępstwa i sprawy się, że tak powiem, mówiąc w cudzysłowie, robią czyjeś innymi rękami i ktoś przychodząc z pracy oczywiście ma maile, bo wszystko do jego wiadomości jest przesyłane, natomiast nie ma, że tak powiem, no nawału niezrealizowanych spraw, może coś tam musi sprawdzić, przeglądnąć, ale nie na tej zasadzie. Wszystko, a jeszcze chciałem nawiązać do słów pana Sadowskiego z tymi drzemkami w pracy i zaskoczył mnie niskoprocentowym alkoholem, no to chyba jest historia tego typu jak z Yeti. Wszyscy wiedzą, że on jest, ale nikt go nie widział. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Południk@polskieradio.pl. Taki mail przeczytam Państwu. Jestem niepracującą mamą czwórki dzieci i nie mam urlopu. Mąż wziął 2 tygodnie wolnego i byliśmy na wyjeździe, ale co z tego, jeśli ja wciąż gotowałam obiady, prałam i wychowywałam czwórkę dzieci w wieku 6, 4, 2 lata i 4-miesięczne niemowlę. Dopiero teraz mąż wrócił do pracy. Ja wysłałam połowę dzieci do dziadków i dopiero teraz wypoczywam. Droga pani, to proszę odpocząć poczwórnie. Bardzo dziękuję za ten mail. 22 i 7 trójek. Jeszcze pan Piotr. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię właśnie w drugim dniu w pracy, po urlopie. Pracuję jako kierowca dostawczaka, tak zwany busiarz jestem. I powiem pani, że i słuchaczom również, że takie 2 tygodnie urlopu to naprawdę bardzo dużo daje w sytuacji, kiedy cały dzień praktycznie spędza się za fajerką. Tak więc uważam, że każdemu się należy ten urlop. Nieważne, czy ktoś tam siedzi za biurkiem, czy pracuje fizycznie. Naładowanie, naładowanie baterii jest potrzebne każdemu. Bardzo dziękuję. Proszę również o to, żeby Państwo głosowali na trójkowej stronie. Jeszcze tylko kilka minut do ogłoszenia, kilkanaście może, do ogłoszenia wyników naszej sondy internetowej. Południk@polskieradio.pl, ten mail też działa. 22 i 7 trójek, to oczywiste. Dariusz Pieruk czeka na Państwa telefony. Czy powrót do pracy po urlopie jest trudny? Krzysztof Skiba. Ja to jestem dziwny człowiekiem, bo jestem troszkę niestety pracoholikiem. Mnie męczy bardzo urlop i powrót z urlopu do pracy jest dla mnie momentem szczęśliwym. Natomiast no, niestety większość społeczeństwa ma tak, że rozbawiona na wakacyjnych imprezach, na wakacyjnych kurortach ma rzeczywiście bardzo poważny problem z powrotem do takiego rytmu pracy. Biuro, szef, zobowiązania, terminy i to rzeczywiście można zwariować, bo tak jedną nogą jesteśmy jeszcze na plaży, a drugą nogą już w biurze. I teraz co robić? Więc ja mam na to taki jeden przepis, taką jedną poradę, że przez kilka pierwszych dni udawajmy, że nadal jesteśmy na wakacjach, ale oczywiście przychodzimy do pracy. Czyli przychodzimy do biura, na przykład w hawajskiej koszuli, z piropuszem, robimy sobie nie kawę, tylko drinki z palemkami na biurku i odwalamy swoją robotę. Natomiast pozostajemy w tej takiej wakacyjnej atmosferze. I wydaje mi się, że ten sposób pozwoli nam łagodnie przejść ten trudny okres, czyli powrót z urlopu do pracy. Cudownie, pomysł doskonały. Kto odważy się wprowadzić go w życie? Ręka do góry, 22 i 7 trójek, południk@polskieradio.pl. Czy powrót do pracy po urlopie jest trudny? O tym dziś rozmawiamy. I mail od pana Bartosza. Dla mnie nie był trudny, gdyż wróciłem do pracy 16 sierpnia. 2 dni adaptacyjne i znowu miałem przyjemność mieć wolne. A teraz, będąc już tak naprawdę 5. dzień po urlopie, jestem na tak zwanym pełnym gazie. Czy powrót do pracy po urlopie jest trudny? Południk. Fatal. assassination, standing still. First crystal tears fall of snowflakes on your body. First time in years to drench your skin. Lover's rose is tame. A chance to find the phoenix for the flame. A chance to die. Południk. Czy powrót do pracy po urlopie jest trudny? O tym dziś rozmawiamy. Mail od pani Renaty. Gdy pracowałam w międzynarodowej korporacji, to bardzo stresowałam się powrotem do pracy, ponieważ od razu trzeba było wskoczyć na wysokie obroty. Ze względu na okres urlopowy zawsze były braki kadrowe i po powrocie było mnóstwo zadań, których oprócz mnie nikt inny nie wykonywał i nagromadziło się ich mnóstwo, a dodatkowo czekały zadania osób, które właśnie na zakładkę wybierały się na urlop, gdy ja wracałam. Moim zdaniem nie jest łatwo, nigdy nie można wrzucać pracownikowi po urlopie 1000 zadań. Mądry szef to wie, ale ten mniej mądry, i tu trzy kropki i znak zapytania od pani Renaty. Mam już wyniki sądy internetowej. Tak, mam. I teraz właśnie będziemy je podsumowywać. Tak, właśnie, tak zrobimy. Ale nie będę podsumowywać wyników sądy internetowej sama. Przy telefonie są z nami pani Dominika Rossa, doktorantka na Wydziale Psychologii SWPS. Witam ponownie. Dzień dobry. I pan Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smitha. Ponownie również pana witam serdecznie. Również. Wyniki sądy wyglądają tak. Na pytanie, czy powrót do pracy po urlopie jest trudny, nasi słuchacze zgodzili się z tym zdaniem. 70% naszych słuchaczy, którzy wzięli udział w sądzie internetowej, zgodziła się z tym zdaniem, a przeciw było 30%. No i tak sobie pomyślałam, że taka samokrytyka i potwierdzenie tego faktu, tego powakacyjnego rozleniwienia chyba cieszy psychologa. To pytanie do pani Dominiki. Ja powiem tak, z jednej strony rzeczywiście 70% uważa, że ten powrót jest trudny. Tu bym też oczywiście zapytała, dlaczego trudny i w jakim stopniu jest trudny. I co w pracy natomiast, jest nie tak. Tak, natomiast mnie też cieszy, że 30%, aż 30% stwierdziło, że jednak nie jest tak źle. Mhm. I że można wrócić do pracy i może być całkiem dobrze. Jak rozmawiałyśmy poprzednio, to wspominałam też o tym, jak ważna jest przestrzeń i społeczność, którą się buduje, czy w której się funkcjonuje w ramach organizacji. I to może taki anegdotyczny przykład, bo akurat w tej chwili jestem w Gdańsku, jest tutaj coworking, który przyjął sobie takie motto, że to coworking to nie biuro, to styl życia. I miałam okazję spotkać osobę, która właśnie wróciła z urlopu parę dni temu i dzisiaj mamy środę, a promienny uśmiech nie schodzi jej z twarzy. Więc no i chyba właśnie o to chodzi. To jest rada dla pracodawcy i bardzo ważna. To pani Dominika, a pan, panie Andrzeju, jakaś rada dla pracodawcy? Co zrobić z takimi pracownikami, którzy nie do końca radzą sobie z tymi pierwszymi dniami pracy po urlopie? Czy to jest kwestia jednak tej przestrzeni w pracy, bo wiadomo, że pierwsze dni to jest zmiana temperatury. Może nie mamy takiego dużego słońca teraz tam, gdzie byli pracownicy i wypoczywali, że jednak pojawiają się inny rytm biologiczny, prawda, gdzie jednak mniej lub bardziej, ale w pracy jednak się bywa od rana. Nie jest to plaża, do której byliśmy przez ostatnie dwa tygodnie. Już się do tego przyzwyczajaliśmy, a już musimy wracać do swojego miejsca pracy. Także, ale to ten moment taki jest też momentem, w którym pracownicy czasami sami zgłaszają najciekawsze i najbardziej twórcze pomysły, które, tak jak wcześniej mówiłem w poprzedniej części rozmowy, też w czasie tego przysłowiowego, w cudzysłowie oczywiście, leniuchowania przychodzą im do głowy, bo wtedy jednak też uwalniamy się od takiej presji różnych deadline'ów czy innych tutaj sytuacji, w której faktycznie coś trzeba wykonać co do minuty, bo inaczej nie będzie to ważne. I to nas jakby trochę twórczo nastawia też do tego miejsca pracy, do którego wracamy, bo jeżeli praca daje nam satysfakcję, nie tylko pieniądze, to chcemy też pokazać, że jesteśmy twórczy, a nie odtwórczy. Także ludzie w tych pierwszych dniach wykazują się też dużą taką swobodą kreacji różnych nowych pomysłów, sytuacji i możliwości. Czyli z tego trudnego okresu może wyniknąć wiele dobrego. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Gośćmi naszymi byli Dominika Rossa, doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS i pan Andrzej Sadowski. Centrum Adama Smitha. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I ja również kłaniam się Państwu, a byli z nami Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Michał Jakubik, Katarzyna Pruchnicka. Ja się kłaniam również. Do usłyszenia. Południk. A fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of a